do amerykańskich Żydów, podkreślającego wielosetletnią tradycję żydowską w Polsce, a także stanowisko naczelnego rabina Polski i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, potępiających słowa izraelskiego ministra. Podkreślam, jak daleką drogę przeszliśmy, jak pozytywną drogę przeszliśmy w postrzeganiu polskiej historii, roli Polaków, tak bohaterskiej, heroicznej roli Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. I stąd też taka decyzja, która myślę będzie pewnym zimnym prysznicem też dla niektórych, ale najwyraźniej było to potrzebne. W ocenie premiera obecna sytuacja to nie koniec eskalacji polsko-izraelskiego napięcia. Teraz przyjdzie czas na to, żeby ochłonąć, aczkolwiek sądzę też, że jeszcze w najbliższych kilku tygodniach niestety może dojść do różnych eskalacji, a to dlatego, że w Izraelu odbywają się wybory. Te wybory zostały ogłoszone ad hoc niespełna 2 miesiące temu, w grudniu bodajże. To zawsze podnosi temperaturę sporu politycznego i wykorzystywane są najróżniejsze sytuacje po to, żeby rzucać kalumnie na przeciwników, a jednocześnie też wykorzystywać różne aspekty w polityce międzynarodowej i z takim zjawiskiem mieliśmy właśnie do czynienia teraz. Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Polskiego Radia chwalił też zwartość Grupy Wyszehradzkiej, która, jak dodawał, zareagowała na słowa izraelskiego szefa MSZ jednoznacznie pozytywnie dla Polski. Do gdańskiego magistratu trafił list z pogróżkami pod adresem pełniącej obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. W przesyłce był biały proszek, który okazał się mąką, oraz list, w którym autor grozi śmiercią urzędniczce i jej rodzinie. Jak mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, śledczy szukają teraz nadawcy przesyłki. Z koperty wynika, że została ona nadana w Warszawie. Jest to korespondencja zwykła, więc nierejestrowana. Jest to list, natomiast oczywiście w tej chwili Państwu nie będę szczegółowo zdradzała, w jakiej formie ten list został sporządzony. Prowadzone jest postępowanie, więc mające na celu ustalenie sprawcy tego zdarzenia. Za kierowanie gruźb karalnych grozi do 2 lat więzienia. Aleksandrze Dulkiewicz przydzielono osobistą ochronę. W stolicy Egiptu, Kairze, zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze. W eksplozji zginęło 2 policjantów, tak podaje egipskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Do zdarzenia doszło w pobliżu meczetu Al-Azhar. Według świadków mężczyzna próbował wejść do meczetu, co udaremnili funkcjonariusze. Niewykluczone, że zapobiegli ogromnej tragedii. 3 dni temu udaremniono próbę zamachu we wchodzącej w skład aglomeracji Kairu Gizie. Egipskie MSW podało, że członkowie zdelegalizowanego Bractwa Muzułmańskiego przy użyciu bomby domowej roboty usiłowali zaatakować funkcjonariuszy lojalnych władzy. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przyjechał do Kijowa, by uczcić pamięć ofiar starć na Majdanie. Podczas 3-dniowej wizyty spotkał się z prezydentem. W planach ma też wizytę w ukraińskim parlamencie oraz miejscach związanych z rewolucją godności. 18 lutego 2014 roku rozpoczęła się najkrwawsza faza protestów na Majdanie, kiedy to od kul zginęło około 100 demonstrantów. Na spotkaniu z Petrem Poroszenką Donald Tusk zaznaczył, że najlepszą formą upamiętnienia ofiar rewolucji godności jest kontynuacja reform oraz wysiłki na rzecz budowania standardów demokratycznych. Przewodniczący Rady Europejskiej podkreślił, że przybył do Kijowa, aby wyrazić szacunek dla narodu ukraińskiego, który kontynuuje reformy i jednocześnie zmaga się z agresją. Petro Poroszenko z kolei przypomniał, że protestujący na Majdanie domagali się eurointegracji. Podziękował też Donaldowi Tuskowi za decyzje państw unijnych dotyczące dodatkowych sankcji wobec Rosji. Przewodniczący Rady Europejskiej podczas wizyty złoży hołd ofiarom Majdanu. Wystąpi też w Radzie Najwyższej i spotka się z ukraińskim premierem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. A teraz Adam Malecki i czas na sport. Wisła Kraków pokonała 1-0 Śląsk Wrocław, a jedynego gola meczu strzelił Jakub Błaszczykowski. Trafił z rzutu karnego i po ostatnim gwizdku sędziego miał powody do zadowolenia. Dla mnie bardzo emocjonalny wieczór. Na pewno bardzo ciężki mecz, czego w sumie przed meczem się spodziewaliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie będzie tutaj dzisiaj łatwo. To, co najważniejsze, to jest to, że zdobyliśmy 3 punkty i myślę, że na głębszą analizę po prostu przyjdzie czas, a teraz trzeba się szybko zregenerować i przygotować do kolejnego meczu. Błaszczykowski ostatni raz w Ekstraklasie strzelił w 2006 roku. Biała Gwiazda awansowała na 9. miejsce w tabeli. Śląsk jest 12., a liderem po 22 kolejkach jest Lechia Gdańsk. W niemieckiej Bundeslidze liderem wciąż pozostaje Borussia Dortmund. Choć przewaga nad Bayernem Monachium stopniała do 3 punktów. Dziś Borussia bez kontuzjowanego Łukasza Biszczka zaledwie zremisowała bezbramkowo z ostatnią w tabeli Norymbergią. Na Wyspach w Pucharze Anglii do ćwierćfinału awansował Manchester United. Czerwone Diabły pokonały 2-0 na Stamford Bridge Chelsea Londyn. Akcje ten trenera Solskjaera rosną, Mauricio Sariego spadają na łeb, na szyję. Mało komfortowa jest także sytuacja zespołu Williams. Jako jedyny team w stawce Formuły 1 nie wystawił bolidu w testach na torze pod Barceloną. Mało tego, z Grove nie dotarła jeszcze maszyna i możliwe, że uda się ją złożyć, a potem dostarczyć na tor najwcześniej w środę. Kierowcy Robert Kubica i George Russell muszą cierpliwie czekać i przyglądać się innym zespołom wykręcającym kolejne okrążenia. To bardzo zła wiadomość, mówi Tomasz Mandra, dziennikarz motoryzacyjny. Poza tym, że kierowcy jak George Russell i Robert Kubica nie będą mieli kontaktu z tym samochodem na torze, no to jeszcze przypomnijmy, że inżynierowie, technicy będą mieli zdecydowanie mniej danych do ewentualnej poprawki, do analizy przed rozpoczynającym się już za miesiąc sezonem w Australii. Jeśli wszystko się ułoży, w środę Kubica pojedzie w popołudniowej sesji, a w czwartek o poranku. W tenisie z dobrej strony pokazał się Hubert Hurkacz, który awansował do drugiej rundy halowego turnieju w Marsylii. Pokonał w dwóch setach Serba Filipa Krajinowicza i jutro zagra ze wschodzącą gwiazdą tenisa Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Iga Świątek za to gra w Budapeszcie, przeszła kwalifikacje i awansowała do turnieju głównego, w którym zmierzy się z Serbką Olgą Danilowicz. I jeszcze hokej na lodzie na koniec. Grali w ćwierćfinałach. Drugie zwycięstwo Komarch Krakowi, która znowu pokonała GKS Jastrzębie, tym razem 3-1. Unia Oświęcim wygrała 5-2 z GKS-em Katowice. W tej parze jest remis 1-1, a przypomnę, że do najlepszej czwórki rywalizacji o Mistrzostwo Polski awans uzyskają drużyny, które wygrają 4 mecze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zmianę rozpogodzenia i chmury, lokalnie opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do 0 w centrum, plus 1 nad morzem i plus 3 na ziemi lubuskiej. W dzień w Augustowie plus 7, w Warszawie plus 11, a we Wrocławiu plus 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Zapraszam na spotkanie z Integracją. Opowiemy, jak kontynuuje dzieło zmarłego w ubiegłym roku Piotra Pawłowskiego, wyjątkowego człowieka, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Przybliżymy działania, które likwidują bariery społeczne, architektoniczne i cyfrowe, ale nie tylko. W cyklu Na wyciągnięcie ręki pokażemy projekt PsoLife, projekt edukacyjno wspierający chorych na łuszczycę. W projekcie wezmą udział znakomici eksperci z różnych dziedzin medycyny. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Troubled, and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon. I'll come running. me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again. W studiu Trójki są już goście: Ewa Pawłowska, prezes Integracji, Łukasz Bednarski, wieloletni doradca w Centrum Integracja i Szkoleniowiec, i Kamil Kowalski, ekspert od dostępności i szef usług eksperckich Integracji. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od samego początku hasło Integracja, a to już 25 lat w tym roku mija, było tożsame z Piotrem Pawłowskim, wyjątkowym człowiekiem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, który, można powiedzieć, że codziennie zmieniał postrzeganie osób niepełnosprawnych przez innych ludzi. Jak Integracja radzi sobie teraz, kiedy Piotra Pawłowskiego zabrakło? Tytuł audycji koresponduje bardzo z czasem, w którym znaleźliśmy się. Znaleźliśmy się po śmierci Piotra. Niezwykły czas, niezwykły rok. Pierwszy rok bez lidera, wizjonera, człowieka, który całą swoją ogromną pasją, siłą, motywacją zarażał wszystkich do pracy, do wysiłku. Mamy rok też szczególny z tego względu, że jest to podsumowanie naszych działań 25-letnich. Więc jest to czas dla nas refleksji i też zadawania sobie pytań, co dalej, jakie cele przed nami. Piotr był człowiekiem odważnym i odpowiedzialnym. I to dawało mu właśnie tę siłę. Mamy nadzieję i wiemy to, że zaszczepił w nas tę siłę. Piotr jest gdzieś tam z nami, pomoże nam i że my damy radę utrzymać tę wysoko postawioną przez niego poprzeczkę, bo naprawdę poprzeczkę wysoko nam postawił. Bardzo będziemy się starali, żeby sprostać i też mamy takie nadzieje, że ta siła, którą nam pozostawił i też ta misja, którą nam pozostawił, też po prostu nam doda siły w tych naszych nowych działaniach, bo Piotr był odważnym człowiekiem i nie bał się też wychodzenia poza sferę komfortu. Podejmował odważne decyzje. Zawsze był do przodu. I bardzo byśmy chcieli jakby kontynuować działania nasze, właśnie mając to na myśli, że trzeba iść do przodu. I trzeba też bardzo często zaryzykować, bo zanim się dopłynie do brzegu, to trzeba wypłynąć na szerokie wody, gdzie tego brzegu nie widać, ale trzeba zaryzykować, że gdzieś tam jest ten brzeg. Inne skojarzenie, integracja, to można chyba tak powiedzieć, nieźle rozpędzona lokomotywa. To jest bardzo, bardzo rozpędzona lokomotywa, za sterami której siedzą bardzo, bardzo zaangażowani ludzie. I tutaj bardzo chciałabym powiedzieć o niezwykłych ludziach, którzy są w zespole integracji. Ludziach, których zgromadził wokół siebie Piotr, zaraził swoją misją i oni po prostu mają tę właśnie siłę. Ogromną siłę, chęć i mobilizację do działania. My działamy dalej. Integracja się nie zatrzymała. Mamy szczególny rok 25-lecia powstania integracji i my snujemy plany już na przyszłość. Z ogromną nadzieją, że to, co planujemy, uda nam się zrealizować. O tych planach jeszcze porozmawiamy. Co w tej chwili w prowadzonej działalności jest dla Państwa priorytetem? Mamy dwie misje. Pierwszą misję pozostawioną przez Piotra, czyli zmiana świata, dostosowywanie świata, tworzenie świata uniwersalnego dla wszystkich, przyjaznego dla wszystkich. To jest jedna misja pozostawiona przez Piotra, którą kontynuujemy. A druga misja, która w wyniku traumatycznej śmierci Piotra jakby powstała na nowo. I to jest też misja dla nas na kolejne lata, a na ten rok szczególnie. To jest misja walki o godność pacjenta. Ponieważ śmierć Piotra była związana z nieprofesjonalnym działaniem ratunkowym. W związku z tym kolejną naszą misją jest zwrócenie uwagi na właśnie godność pacjenta, godne traktowanie pacjenta. Przyjrzyjmy się dokładnie działaniom fundacji. Czas niezwykły. Powiększenie. Dziś osoby z niepełnosprawnością są wśród nas i po prostu je widać. Dużą rolę odegrała tu także działalność integracji, bo świat osób z niepełnosprawnością jeszcze kilkanaście lat temu wyglądał zupełnie inaczej, mówi Tomasz Pisarzewski, pracownik fundacji. Jedna sprawa to, że świat generalnie był niedostępny. Świat był niedostępny dla osób z niepełnosprawnością. Pewnie pomyślimy teraz o osobach na wózkach, ale przecież też osób głuchych czy niewidomych. I na pewno to był bardzo duży problem. Natomiast to też powodowało inny problem, to że te osoby w ogóle nie były widoczne. W świadomości społecznej osoba z niepełnosprawnością, zwykle nazywana wówczas inwalidą, była kojarzona z osobą, która siedzi w domu, siedzi na wózku, potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy. Te osoby nie były widoczne na ulicach, bo po pierwsze nie miały możliwości wyjścia samodzielnego, nie było za bardzo miejsc pracy, w których mogłyby się realizować. No i trochę nie miały jak i po co tego robić. Więc integracja oprócz wszystkich akcji uświadamiających też zawsze miała na celu rozbijanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością, pokazanie tych osób jako aktywnych, jako część społeczeństwa, która nie może być marginalizowana. Jedną z pierwszych takich kampanii, dosyć rozpoznawalnych w dalszym ciągu, była kampania Czy naprawdę jesteśmy inni? Kampania, która pokazywała osoby z niepełnosprawnością funkcjonujące normalnie w społeczeństwie. I w 2003 roku, kiedy ta kampania wystartowała, to był szok. To rzeczywiście był szok, szczególnie, że jeden z tych spotów, bo cztery spoty wtedy zrealizowane, jeden ze spotów nie doczekał się emisji ze względu na zbyt dużą kontrowersyjność. Na czym polegała ta kontrowersyjność? Na ukazaniu seksu osób głuchych, które zwykle wówczas były nazywane osobami głuchoniemymi. To jest chyba określenie, które jest obraźliwe i ja wiem, że dzisiaj wciąż się z tym walczy, żeby tych osób tak w ten sposób nie określać. Tak, to nie są głuchoniemi, głusi mają swój język i chociaż w dalszym ciągu to pokutuje, że być może głuchoniemy jest takim trochę ładniejszym określeniem, prawda, że tutaj nie mówimy głuchy, głuchy jest obraźliwy, głuchy jest jak ślepy. Nie, zupełnie nie, głuchy jest określeniem, które jest używane przez te osoby i w taki sposób powinniśmy mówić. Ta kampania, która wystartowała w 2003 roku i odbiła się dosyć szerokim echem, miała swój ciąg dalszy kilka lat później i to już było hasło, które było jeszcze bardziej przewrotne, czyli dlaczego traktujesz nas inaczej? Taka próba odejścia od traktowania osoby z niepełnosprawnością jako osoby, która potrzebuje wsparcia, która potrzebuje pomocy, która potrzebuje tego, żeby się nad nią pochylić. Nie, to było pokazanie, słuchajcie, no jesteśmy tutaj, tak? Jesteśmy tutaj, funkcjonujemy jak normalne osoby w społeczeństwie. Nie chcemy litości. My chcemy po prostu, żeby ten świat był też pod nas jakoś stworzony. I chcemy normalnie w tym świecie funkcjonować. I gdzieś tam takie kampanie charakteryzują integrację od samego początku. Ostatnią taką kampanią była kampania Nie chcę być strażakiem, która już dotyczyła aktywizacji zawodowej i pokazywała osoby z niepełnosprawnością w bardzo przewrotny sposób, ponieważ bardzo często osoby z niepełnosprawnością w kampaniach są przedstawiane jak herosi, osoby, które mogą wszystko. Tak naprawdę każdy z nas ma jakieś ograniczenia. Nie możemy wszystkiego. I tutaj była pokazana akcja straży pożarnej, która była złożona z osób z różnymi niepełnosprawnościami, która się oczywiście nie udaje, bo nie ma prawa się udać. Natomiast chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że te osoby rzeczywiście chcą pracować, ale niekoniecznie w tych rolach, w których my je widzimy, my osoby pełnosprawne, tylko same tak naprawdę chcą i mogą wybrać sobie ścieżkę rozwoju. Z tego, co pan mówi, mam wrażenie, że płynie taka bardzo ważna lekcja, którą mam wrażenie, że wciąż odrabiamy, że niepełnosprawność to jest pewna cecha, która może być w jakimś stopniu też wykorzystana na korzyść, że to jest coś, co charakteryzuje tego danego człowieka. Ja bym powiedział inaczej. Ja bym powiedział, że to jest jedna z cech, którą mamy. Ja jestem osobą w okularach, ktoś jest osobą na wózku, ktoś jest osobą niesłyszącą, natomiast jakby żadna z tych cech nie charakteryzuje nas w całości. I też dlatego zresztą my już od dawna mówimy nie osoba niepełnosprawna, bo gdzieś tam wtedy mamy obraz tej osoby, dla której jakby ta niepełnosprawność jest tą cechą główną, cechą charakteryzującą. Nie, to jest osoba z niepełnosprawnością. Pewnie jest to jedna z jej cech, która czasami coś utrudnia, myślę, że wiele utrudnia, niektóre rzeczy może ułatwiać, natomiast poza tym jest cały wachlarz rzeczy, które ta osoba może robić. I tyle. I staramy się, czy jesteśmy pewni, że ograniczenie się tylko i wyłącznie do niepełnosprawności nie ma sensu. Z Tomaszem Pisarzewskim rozmawiał Kuba Witkowski, pan Łukasz Bednarski tutaj się uśmiechał na początku tej rozmowy. Tam między innymi padło takie zdanie o tym, że osoby niepełnosprawne chcą pracować i właśnie w sposób taki, który byłby dla nich najlepszy. Państwo wiem, że pomagają osobom niepełnosprawnym właśnie w zdobyciu i utrzymaniu tak, zatrudnienia. Dokładnie. Staramy się pomagać wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, z różnymi niepełnosprawnościami. To nie jest tak, że jeżeli ja jeżdżę na wózku, to zajmuję się tylko osobami, które są na wózku. Są osoby ze schorzeniami psychicznymi, są osoby, które mają epilepsję, osoby niewidome, osoby słabosłyszące, czy właśnie głuche, tak jak Tomek wspominał. Mamy różnego typu stanowiska, mamy różnego typu kontakty z pracodawcami. Może rynek pracy się zmienia, ale staramy się pokazywać osoby niepełnosprawne jako te, które będą pełnoprawnym pracownikiem, który da korzyść pracodawcy i tak się dzieje. Te nasze wyniki zatrudnienia są naprawdę bardzo dobre, mogę się pochwalić. To jest ponad 50% tych osób, które się do nas zgłaszają, znajduje pracę w ciągu takiego roku, kiedy realizujemy projekt aktywizacji zawodowej. Poza tym staramy się rozwijać osoby, które do nas się nie mogą zgłosić, bo są poza tymi miejscami, gdzie mamy centra integracja, czyli Warszawa, Gdynia, Zielona Góra, mogą również skorzystać z pomocy i doradców zawodowych, i doradców socjalnych, i psychologów, i prawników, i specjalistów od konsultacji takich niezależnego życia, to mogą również korzystać z portalu Sprawni w Pracy. Nasze nowe dziecko, które właśnie zainicjował jeszcze nasz szef Piotr Pawłowski i to jest portal, który właśnie promuje kampania nagrodzona w Cannes, która właśnie mówi o tym, co Tomek Pisarzewski wspominał, czyli nie chcę być strażakiem, czyli odpowiedniość tego zatrudnienia, umożliwienie, danie tej szansy powoduje to, że nawet ta osoba, która mieszka gdzieś w małym mieście, która mieszka gdzieś w małej wiosce, mając komputer, mając dostęp do internetu, wchodzi na nasz portal, znajduje pracę, powiedzmy zdalną i może rozpoczynać po tym, jak zaakceptuje ją pracodawca, jak zobaczy jej CV, jej list motywacyjny, porozumie się z nią na przykład telefonicznie czy mailowo, może rozpoczynać pracę właśnie gdzieś w mojej miejscowości. Więc staramy się tym portalem też Sprawni w Pracy wychodzić nie tylko do mieszkańców dużych miast, ale również do mieszkańców tak zwanej prowincji. Sam jestem z Ciechanowa, z miasta, w którym się urodziłem, skończyłem szkołę i wiem, że Polska to nie tylko Warszawa, dlatego też integracja poprzez właśnie czy magazyn, czy portal niepełnosprawni, czy magazyn Integracja, czy nasze właśnie media dość rozbudowane, w których mamy duże doświadczenie i poprzez tą pracę stara się dotrzeć do osób niepełnosprawnych, pokazać, że możecie wyjść z domu, możecie działać aktywnie, możecie być w społeczeństwie, możecie pracować. I o tym zawsze mówił Piotr Pawłowski, że trzeba dać ludziom tą szansę pokazać, że mogą być pełnoprawnymi takimi obywatelami i osobami, które będą zarabiając same stanowiły o sobie. Powiedzmy, że to jest też niełatwe zadanie z tego powodu, że wiele osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, które długo poszukiwały pracy i nie mogły pochwalić się sukcesami, często nie wierzy, że już się uda coś w życiu zmienić, że będą mogły pracować, że będą mogły normalnie funkcjonować i myślę, że tutaj chyba te bariery są najtrudniejsze do pokonania. Zgadza się. To jest nie taki prosty klient, który przychodzi do jakiegoś biura rekrutacyjnego, który jest pełnosprawny, który ma tylko brak doświadczenia po stronie minusów, a po stronie plusów i języki, i wykształcenie, i jest młody, prężny, zdrowy, tylko bywają sytuacje, w których trzeba tej osobie właśnie pomóc poprzez poradę prawną, poprzez poradę doradcy socjalnego, poprzez poradę psychologa, doradcy zawodowego. I cała ta praca skupiona później w takich konkretnych działaniach jak praktyki, jak staże zawodowe, jak szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, szkolenia zawodowe, no skutkuje tym, że ten efekt w gruncie rzeczy no, jest taki, którym właśnie, jak wspomniałem, możemy się pochwalić. I korzystając z okazji, zapraszam osoby z niepełnosprawnościami różnymi do nas, do centrów Integracja. Integracja to nie tylko te wspaniałe kampanie, które były przez tyle lat, czyli kampania parkingowa, kampania płytka wyobraźnia i te, o których wcześniej wspominał na przykład Tomasz, ale to też praca z człowiekiem niepełnosprawnym. Może nie jesteśmy z tego najbardziej znani, ale to też również praca, czyli to, co zawsze było tym celem, żeby poprzez pracę ludzie niepełnosprawni byli pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Czy może pan uchylić rąbkę tajemnicy i trochę opowiedzieć o tej kuchni państwa pracy? To jest wiele takich przykładów, kiedy powiedzmy jest ciężko, kiedy przyjeżdża ktoś na wózku, mieszka chociażby w podwarszawskiej miejscowości, ale niezbyt dobrze skomunikowanej z Warszawą, gdzie udaje się wysłać kogoś na szkolenie. Ktoś się decyduje, że będzie w weekendy robił szkolenie na przykład finansowo-księgowe. W międzyczasie jest projekt taki dość bogaty, jak to wcześniej bywało, ale chcielibyśmy, żeby to powróciło, bo jednak środki na taką aktywizację są potrzebne, więc możemy dać dobre szkolenie, dać pieniądze na czesne, bądź skierować kogoś do środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czyli ktoś robi kurs, kończy, idzie na studia w danym kierunku. To, że jeździ na wózku, jest coraz mniej ważne w tej całej sytuacji, bo ktoś staje się specjalistą, ekspertem, ktoś staje się po prostu księgowym. Dalej idąc, praktyka, staż, firma widzi, że ma super pracownika, no i osoba zostaje zatrudniona w tej firmie, jest do tej pory, jest zadowolona, jest to blisko domu, okazuje się, że nie musi być to aż dojazd do Warszawy, no wymaga to poszukania tego stażu, przekonania pracodawcy, żeby przyjął na praktykę, która będzie taką formą próbną. Sporo się udaje, ale też trzeba pamiętać o tym i powiedzieć, że staramy się poprzez nasze działania właśnie w centrach przekonywać, że niepełnosprawność tkwi głównie w głowie. Bo czym jest ta niepełnosprawność? Według bardzo dobrej, nowej definicji z konwencji ONZ, którą Polska w części już ratyfikowała, niepełnosprawność jest wtedy, kiedy człowiek styka się z barierą. Jeżeli nie ma bariery mentalnej, architektonicznej, innej, no wtedy nie ma niepełnosprawności. Wtedy ludzie nie czują się niepełnosprawni. A państwo te bariery sukcesywnie niszczą. Czas niezwykły. Powiększenie. Integracja przez 25 lat swojej działalności stworzyła kampanie społeczne, które na stałe wryły się w świadomość społeczną. Dziś, mimo że prowadzone w okrojonym zakresie, wciąż funkcjonują w przestrzeni publicznej, mówi Tomasz Przybyszewski, członek zarządu fundacji. Właściwie pierwszą taką akcją, kampanią integracji było ostrzeganie przed skokami do wody, bo sam założyciel integracji, Piotr Pawłowski, niefortunnie skoczył do wody na główkę, złamał kręgosłup i potem z tego swojego doświadczenia chciał stworzyć coś dobrego, to znaczy przestrzec innych, żeby nie popełnili takiego błędu. Na początku kampania nazywała się Nieświadomość, potem bardzo sprytne hasło Płytka wyobraźnia to kalectwo, które to hasło zaczęło żyć w ogóle własnym życiem, zaczęło być stosowane w różnych konfiguracjach, ale mamy takie przynajmniej informacje, że trochę zahamowało tą taką modę na skakanie w dziwnych miejscach do wody, w nierozpoznanym terenie i tak dalej, więc mamy wrażenie, że to działa wciąż, mimo że tak naprawdę od wielu lat nie prowadzimy jej tak mocno jak na samym początku. W zeszłym roku staraliśmy się uderzyć trochę bardziej do młodych ludzi. Zrobiliśmy taki test, taki quiz, gdzie można było się sprawdzić, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo nad wodą. Zrobiliśmy taki happening przy jednym z warszawskich basenów. Natomiast bardzo nas cieszy to, że te kampanie są po wielu latach wciąż identyfikowane i ludzie wiedzą, o co w nich chodzi, znają to hasło. Drugą taką kampanią jest, my ją wewnętrznie nazywamy kampania parkingowa, ale na zewnątrz jest takie hasło, czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu. Chodzi o to, żeby osoby nieuprawnione nie zajmowały tak zwanych kopert przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. I to hasło też właściwie już zaczęło żyć własnym życiem, zaczęło być stosowane przez różne firmy, markety, wieszają sobie to hasło i super, i fantastycznie. Wiele mówi to hasło, jest używane też w wielu różnych konfiguracjach i znaczeniach. Ale rozumiem, że te początki były trudne. To nie było tak, że pstryk i się udało. Nigdy tak nie jest, że pstryknie się palcem i wszystko gra. Tak naprawdę nie bardzo w świadomości społecznej było wiadomo, o co tu chodzi. Więc na początku ta kampania jakby miała trzy etapy. Pierwszy etap wieloletni to działanie na świadomość, co to w ogóle jest, o co tu chodzi, kto może parkować i że może jeśli nie potrzebujesz, to nie zajmuj tego miejsca. To było trochę za mało, okazało się, że trzeba też podziałać po kieszeni i dzięki integracji wzrósł mandat po prostu za bezprawne parkowanie na kopercie z 50 zł, co było kwotą właściwie śmieszną i kierowcy no mogli zaryzykować, te 50 zł to nie było dużo. Kwota wzrosła do 500 zł i 5 punktów karnych już w tej chwili, co już robi różnicę, no ale wciąż po tym drugim etapie okazało się, że w tak zwanym obiegu jest dużo kart, które są wydane na przykład na osoby już nieżyjące. Że tą kartę łatwo skserować, podrobić, no i tak dalej, nie ma systemu centralnego weryfikacji, więc takim trzecim etapem była niestety weryfikacja uprawnień tych, którzy karty posiadają. Dzięki tej kampanii także na przykład strażnicy miejscy dowiedzieli się, o co w ogóle chodzi, jak wygląda karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, która uprawnia do parkowania na kopercie. Kto w ogóle może parkować, kto nie, dlaczego? To były działania z dziećmi. Było takie hasło takiej mikrokampanii w ramach tej kampanii, mamo, tato, nie parkuj na kopercie. I dzieci przysyłały do nas prace swoje plastyczne, które jury oceniało, były wybierane najlepsze. Także chodziło o to, żeby działać na świadomość zarówno kierowców, jak i osób, które mają szansę pilnować tych miejsc, ale też dzieci, które mają jakiś tam minimalny przynajmniej wpływ na swoich rodziców. A jest też tak, że jeśli same jako dzieci dowiedzą się, że nie wolno parkować na kopercie, jeśli tego nie masz odpowiedniego dokumentu i nie potrzebujesz, to same w przyszłości nie będą parkować. Mamy też nadzieję, że te dzieci, które te kilkanaście lat temu przysyłały swoje rysunki na ten temat, dzisiaj, jak są już kierowcami, szanują prawa osób z niepełnosprawnością. Z Tomaszem Przybyszewskim rozmawiał Kuba Witkowski. Porozmawiajmy o działaniach, które państwo w tej chwili prowadzą. Oprócz tego, o czym wspominałem wcześniej, czyli o pracy, skupiamy się na dostarczaniu rzetelnej informacji. To słowo rzetelne jest bardzo ważne, bo staramy się, żeby nasze informacje były sprawdzone, żeby były pewne, żeby informować w sposób właściwy, żeby nie szerzyć jakichś plotek, bo tego jest za dużo w temacie niepełnosprawności. Dlatego jak ktoś dzwoni do Centrum Integracja, ma kontakt z doradcą socjalnym, może umówić się na bezpłatną poradę prawną. Oprócz tego na stałe dostarczamy poprzez nasze sztandarowe dzieło, początek integracji, czyli magazyn Integracja, obecnie dwumiesięcznik z dużym nakładem, który trafia bezpośrednio do osób zainteresowanych, do osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami bardzo różnymi i ich przyjaciół, rodzin. Oprócz tego portal niepełnosprawni.pl, gdzie traktujemy nie tylko jakby można myśleć ewentualnie o jakimś zdrowiu, medycynie. Tam są tematy poruszane wokół niepełnosprawności. Jest muzyka związana z niepełnosprawnością, bieżące wydarzenia, aktualności, praca, ale tematy związane też ze zdrowiem, sportem, edukacją. Także bardzo szeroko niepełnosprawność i tematy wokół niepełnosprawności traktujemy. No ten portal Sprawni w pracy, o którym wspomniałem, czyli to miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami łączą się z pracodawcami. Więc nasze media staramy się kierować bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, ale też mogą z nich korzystać, czy dziennikarze chociażby, czy osoby, które chcą w temacie niepełnosprawności wiedzieć więcej, zainteresować się. Te działania informacyjne, myślę, tutaj integracja jest w tym bardzo dobra i trzeba to kontynuować, czyli ten początek integracji, gazeta Integracja, no przerodziła się teraz w też media internetowe i myślę, że wychodzi to dobrze i będziemy starali się dalej to kontynuować. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to make in the middle of our house. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Ja tu teraz trochę poszeleszczę. Przede mną leży pięknie wydana pozycja, włącznik, projektowanie bez barier. To takie kolejne dziecko integracji. Autorem jest pan Kamil Kowalski, który siedzi obok w studiu. Włącznik jest dostępny w wersji papierowej, natomiast jest też dostępny w wersji elektronicznej. Go można pobrać ze strony integracji i z niego korzystać. Myślę, że to jest świetna publikacja dla architektów, w której zebraliśmy wszystkie najlepsze praktyki, które w architekturze możemy zastosować i które pozwalają sprawić, że ta architektura będzie dostępna właśnie nie tylko dla osób poruszających się na wózkach, ale też dla osób niewidomych, głuchych, słabosłyszących, rodziców z dziećmi. Tutaj przeglądam. Czy 10 centymetrów ma znaczenie przy projektowaniu biurowca? No, wydaje się, że właściwie co to jest 10 centymetrów przy takim ogromnym biurowcu, a okazuje się, że może to być bariera nie do pokonania i państwo to wszystko wyjaśniają. Czasem okazuje się nawet, że pół centymetra ma znaczenie, jeżeli mówimy o wysokości progu, czyli jeżeli on będzie ciut za wysoki, może się okazać, że już na wózku będzie ciężko przez ten próg przejechać. W ogóle włącznik był dla nas takim ogromnym wyzwaniem. Przymierzając się do tej publikacji, analizowaliśmy to, co przez te 25 lat integracja robiła. Zastanawialiśmy się, jak przestrzeń wyglądała 10-15 lat temu i to, o czym na przykład Łukasz wspominał, czy wspominali koledzy, no, bardzo się przez te lata zmieniło i dlatego też my musieliśmy we włączniku powiedzieć dużo więcej, znaleźć nowe rozwiązania, pokazać, jak walczyć z barierami, ale w taki nowoczesny sposób i stosując nowoczesne, dostępne na rynku urządzenia, technologie i tak dalej. Są tu piękne ilustracje, które wyjaśniają, co jest ważne. To było istotą tej publikacji, żeby to nie był suchy tekst, tylko też, żeby w formie graficznej pokazać, jak te rozwiązania stosować. Czy jest zainteresowanie włącznikiem? Duże. I przyznam, że już chyba papierowy nakład nam się powoli wyczerpuje, natomiast na szczęście jest ta wersja elektroniczna. Ale też przy okazji pracy nad włącznikiem zdaliśmy sobie sprawę, jak my dużo zrobiliśmy przez ostatnie lata, gdzie chyba takim pierwszym, naszym największym sukcesem było dostosowanie Sejmu i sali plenarnej, gdzie tak naprawdę przed naszymi działaniami posłowie z niepełnosprawnością musieli przemawiać z tylnego rzędu i udało nam się ich wpuścić na mównicę i mogą, tak jak każdy inny poseł, mówić do ludzi z przodu, a nie gdzieś tam z tyłu, nie będąc widocznym. Skoro mówimy już o barierach architektonicznych, państwo po raz czwarty ogłaszają nabór do ogólnopolskiego konkursu Lider Dostępności. To też niezwykłe przedsięwzięcie integracji. Lider Dostępności też dzięki wsparciu pana prezydenta jest takim konkursem o bardzo wysokiej randze, w którym gromadzimy zgłoszenie od najlepszych polskich architektów i też tych najlepszych architektów nagradzamy i nagradzamy fantastyczne inwestycje, które promują rozwiązania dostępne. Integracja to też dużo więcej konkursów. W sumie nagradzamy te dobre rzeczy, które się dzieją, czyli i Człowiek bez barier, czyli konkurs, który promuje osoby z niepełnosprawnościami, które robią nie tylko coś dla siebie i potrafią żyć aktywnie, ale robią coś dla innych, również osób sprawnych. To też nasze spotkanie, wielka gala integracji, gdzie osoby niepełnosprawne mogą przyjść, spotkać się i zachęcić swoimi tematami polityków, samorządowców, prezesów firm, osoby decyzyjne, które mogą realnie mieć wpływ na zmianę świadomości, no ale też te wszystkie działania mają prowadzić do tego właśnie świata uniwersalnego, świata dostępnego i to, co Kamil wspomniał o włączniku i o naszych działaniach, to również powoduje to, że wiele firm, wiele instytucji zgłasza się do integracji w temacie właśnie audytów architektonicznych, tak żeby uzyskać ten certyfikat dostępności. Chcą się tym firmy pochwalić, jak to dużo właśnie zmieniło się przez te 20 kilka lat w Polsce. Jakie są najbliższe plany integracji? To są obchody 25-lecia, a więc podkreślenie tych naszych wszystkich osiągnięć dotychczasowych, ale też kontynuowanie naszych nowych planów. I my tu nie chcemy tak do końca precyzyjnie zdradzać, ponieważ to jeszcze jest w pewnym sensie tajemnicą, ale mamy nowe plany i wkrótce pochwalimy się tymi nowymi planami i chcemy zaskoczyć nowymi planami i też podkreślić to, że idziemy do przodu, jesteśmy, bo wiele się zmieniło, ale jeszcze wiele przed nami. Jak wiele, kiedy osiągniemy ten szczyt, ideał naszych marzeń, nie wiemy, ale idziemy do przodu i mamy nadzieję, że jak najszybciej osiągniemy ten szczyt. Gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane działaniami integracji, które też chciałyby się na przykład przyłączyć do Państwa działania albo skorzystać z projektów, które Państwo prowadzą, mogą szukać informacji. Zapraszamy, chętnie pomożemy w tych tematach, o których wspominaliśmy, czy firmom, instytucjom w tematach związanych z dostępnością architektoniczną, czy jeżeli chodzi o dostępność również cyfrową, czy zgodną ze standardem WCAG 2.0. Tutaj chodzi o dostosowanie stron internetowych, ale oczywiście te nasze ogólne działania i informacje o integracji to portal integracja.org, ale też portal niepełnosprawni.pl, tam zapraszamy. No i nasze centra. Zapraszamy do centrum w Warszawie, Gdyni, Zielonej Górze. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Ewa Pawłowska, prezes Integracji, Łukasz Bednarski, wieloletni doradca w Centrum Integracja i Szkoleniowiec oraz Kamil Kowalski, ekspert od dostępności i szef usług eksperckich Integracji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy ślicznie. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. A teraz informacja o startującym projekcie edukacyjno-wspierającym chorych na Łuszczycę PsoLife. Mówi Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i EUZS. PsoLife, czyli pso od psoriasis, czyli Łuszczyca po łacinie. Natomiast life, życie, więc to życie z Łuszczycą właściwie ma wiele aspektów. Jest to i aspekt psychiczny, i aspekt codziennego funkcjonowania z chorobą, aspekt terapeutyczny. Ona może pojawić się w twoim życiu całkiem, całkiem niespodziewanie. Tak jak uderzenie pioruna. Skoczy ci na nogi, potem na plecy, aż w końcu zajmie się całym twoim ciałem. Bywa, że ludzie reagują na nią dziwnie. Możesz wstydzić się z nią pójść na basen czy na plażę. No nie jest ładna, to fakt. Wiele akcji robimy związanych z budowaniem świadomości, natomiast wychodzimy też z założenia, że jeśli osoba chorująca na łuszczycę będzie miała odpowiednie podstawy i w wiedzy, i oparcie, wsparcie społeczne i wsparcie w rodzinie i też będzie potrafiła tego wsparcia szukać, będzie znacznie lepiej z chorobą funkcjonowała. Mówimy tutaj teraz o Akademii PsoLife, czyli o webinariach edukacyjnych, które powstają przy ogromnym wsparciu pani docent Ireny Waleckiej, konsultant wojewódzkiej mazowieckiej do spraw dermatologii i wenerologii, która jest również szefem Kliniki Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ze względu na odległość pacjenci nie zawsze mogą uczestniczyć w naszych działaniach edukacyjnych, nie zawsze mogą wygospodarować czas, żeby przyjechać na konferencje czy na jakieś warsztaty. Dlatego pomyśleliśmy, że bardzo dobrym sposobem dotarcia do jak najszerszej grupy osób chorych i osób, które wspierają osoby chore, będzie przygotowanie webinarium edukacyjnego. To będzie cykl spotkań online, spotkań w internecie, gdzie pacjenci oprócz tego, że wysłuchają prelekcji i zobaczą prezentację specjalisty, będą też mogli zadać ekspertowi pytania, na które podczas tej prelekcji uzyskają odpowiedzi. Także myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa i zobaczymy, z jakim echem się odbije. W jaki sposób można wziąć udział w tych seminariach? Na stronie luszczyca.edu.pl dostępny jest adres, gdzie można zarejestrować się na webinaria. Będziemy też na bieżąco podawać terminy kolejnych spotkań online. Im bliżej ją poznasz, to wiesz, że nie jest taka straszna. Nauczycie pokory może zmienić twoje życie nieodwracalnie. Po prostu może się pojawić i zostać z tobą do końca życia. Często powoduje, że czujesz się gorszy, izolujesz się i cierpisz w ukryciu. Będziemy mieli okazję posłuchać pani profesor Brygidy Kwiatkowskiej, znanej naszej profesor reumatolog, która jest zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Będziemy mogli też posłuchać podczas następnego webinarium pana profesora Wojciecha Bika, który jest endokrynologiem i internistą, co jest szalenie ważne ze względu na to, że Łuszczyca daje powikłania, bardzo duży odsetek tych powikłań. To jest zespół metaboliczny, to są choroby sercowo-naczyniowe, ale też choroby endokrynologiczne, niedoczynność tarczycy na przykład. Ja bardzo się cieszę, że mamy zaszczyt pracować z tak wybitnymi specjalistami. To są tacy prawdziwi lekarze, którzy dostrzegają potrzebę niesienia pomocy pacjentom i budowania tej świadomości i widzą też to, że jeśli ta świadomość pacjentów będzie wzrastała, to będą też lepsze efekty terapeutyczne i to na pewno przekłada się w bardzo dużym stopniu. Rozumiem, że ci lekarze będą brać udział w tych webinariach charytatywnie. Oczywiście, także jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Jednym z elementów tej kampanii są też warsztaty z psychologiem. Organizujemy w kilku miastach Polski z psychologiem Agnieszką Bartczak, ale również zawsze podczas takich warsztatów staramy się, żeby był obecny lekarz, który opowie, wprowadzi w tajniki czy to łuszczycy, czy łuszczycowego zapalenia stawów, ale głównym motywem tych warsztatów jest wsparcie psychologiczne. Podczas warsztatów, które odbędą się w Gdańsku 23 lutego, osoby, uczestnicy będą mogły nabyć wiedzę, dzięki której spojrzą na chorobę z innej perspektywy. Postaramy się, aby oni mogli poradzić sobie w późniejszym czasie z negatywnymi emocjami wywołanymi chorobami. Przede wszystkim stracić to poczucie takiego żalu, zadawania sobie pytań, dlaczego ja. Sama straciłam na tym kilka lat życia. W momencie, kiedy powiedziałam stop, stwierdziłam, że życie jest jedno, trzeba się cieszyć życiem, to rzeczywiście pomaga, a nie myślenie tylko o chorobie. Można robić praktycznie dalej to samo. Przygotowali państwo też specjalne spoty, rozmowy z osobami chorującymi na łuszczycę. Spoty mają nam pokazywać, że jeśli szukamy wsparcia i uczestniczymy w różnego rodzaju grupach wsparcia czy konferencjach, szukamy pomocy psychologa, psychiatry, to z łuszczycą naprawdę da się normalnie żyć. Nie zamykaj się na świat. Masz jedno życie, przeżyj je najlepiej, jak ty sam chcesz. Sam jesteś reżyserem swojego życia. To może być choroba, która nie wykluczy nas i nie wyłączy nas z normalnego życia, a wręcz czasami, tak jak to jest w przypadku obydwu naszych podopiecznych, tak naprawdę udało im się przekuć tą słabość na siłę i choroba dzięki temu otworzyła przed nimi nowe, inne perspektywy, które też one potrafią dostrzec i potrafią je docenić. Ja chciałam Państwa zachęcić do uczestniczenia w różnego rodzaju warsztatach, w konferencjach, dlatego że zauważyłam, że tak naprawdę nie jest aż tak bardzo też istotny rodzaj tego spotkania, czy jego formuła, ale osoby, które mają kontakt z innymi chorymi, zaczynają też inaczej funkcjonować, dostają takiego nowego napędu do życia. Naprawdę łatwiej im się funkcjonuje ze świadomością, że obok są osoby, które mają podobne problemy, na co dzień zmagają się też z podobną walką. Wczoraj znaleźliśmy na Instagramie Kim Kardashian jej nowe zdjęcia z Łuszczycą. Ona też denerwuje się tak samo jak my, że musi się smarować, musi korzystać z lamp, ale jest osobą, która pomimo tego, że jest sławna, pokazuje się z tą łuszczycą i nie deprecjonuje to jej w oczach innych. Nie będę cię za nią potępiać i akceptuję ciebie takim, jakim jesteś, bo wiem, że ona nie zaraża i ty nie zarażasz. Na łuszczycę choruje ponad 1 000 000 Polaków. Wielu z nich cierpi nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Nie otrącajmy ich. Pozwólmy normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem. Zaakceptujmy. Więcej informacji na www.luszczyca.edu.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi. Zależy, zależy mi. Abyśmy nigdy nie przestali kochać ludzi. Co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam. Gubię się, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi.